Megszoktad már, nem kell már pánikolni, nem kell, hogy hívják óni. Ezt kell elfogadni. Már. Ezt kell elfogadni. Így van. Ez olyan, hogy hívják? Hunán vasút. Hunit hunot. Hun lent hunfön, mi? De fent ritkán, lent legtöbb. Jó van, nézd gondolj rá, biztos, hogy jó minden. Úgyhogy kicsi lánya jó van, ők meg biztos jó vannak. Így van. Ott van a Tamáska, azt akkor boldogok. Boldogok. Akkor olyan kanyám nem kell. Nem? Úgyhogy, próbáld kikapcsolni ezt a vonalat. Hogy? És akkor érezd jó magadat ott, ahol lesz ő. Hát, végighallgatod a hiedumát. Szerintem kapsz egy kis löcs valamit, az kész. Akkor aztán... Aztán szétállhatom megint hazafelé. Hát. Azt mondta, hogy a Nagy Fádi, hogy hívják, hogyha éjszaka valaki, hogy hívják, bírja, akkor nézzen fel a légre, hogyha meglássa holdat, valami érdekeset lát. Na, holdba? Holdon? Igen, a holdon. Mert? Azt mondja, miért holdra és máma éjszaka? Hogy milyen az, nem tudom. Félhold. Várjál, ugye megnézem, már itt van a hold. Ha még egész a hold. Hát, egy kerek holdat volt. Látok. Hát jó van akkor. Már fönt van a holdocska. Na mindegy, én megindultam, sétálok. Majd mindjárt beérek. De rájöttem, hogy mennyivel könnyebb én nekem biciklizni. Na. Rosszabbul haladok mama. Hát elszoktam a sétátumont. Mert rég nem sétáltam. Bepattantam a biciklivel, ahun megyek a. Hát nem? Igen. És ez az, ami nem úgy jön elő. Nem baj, majd. Mindjárt megjárom azt aztán. Ez is nem ment. Habár néha az az érzés, hogy mi a fasznak is csinálna ezt a sok hülyeséget, anya. Látod, az Attila sétjé úgy nem tudja eldönteni, hogy mit akar, nem? Mert? Hát jó, ahogy most mondanám, hogy na tegyék be ide, vagy oda, vagy amoda, vagy valami. Hát azt se tudja, hogy mit akar, nem? Hát nem. Hát és még az a legrosszabb, hogy hát mondjam, nem mondjam. Mondjad mindegy neki. Az a legrosszabb, hogy az Attila semmibi akar rögtön nagy valaki lenni. Így van, rögtön igazgató akarna lenni. Mikor semmi gyakorlata, és nem tudja főfni itt, hogy ezt alulról kikezni, és aztán bírt a fő felé menni. És ezt nem akarja nekem megérteni, anya. Hiába beszélgetek, meg mondom neki, érted? Szerintem nem tudom, na. Én se tudom. Csak azt tudom, hogy utálatos egy koma. Nem akarja azt, ahogy én akarom. Na hát jó van. Majd nem hallgat rá, pedig jobbat tenni, hogyha hallgatna egy olyan tapasztaltabbra, hogy idősebbre. Hát szerintem. Na mindegy, majd csak ezt valahogy. Na, megyek édesanyám, mindjárt odaérek most már. Hogy milyen nagyon elhanyagolt ez az éváik, ez a mi a csoda. Szélek a szával, fű, se semmi. Érted? Tudod, mit mondok? Tudom. Nem Évának hívják? De Évának. Na mindegy, akkor is. Na mindegy, ez van, az kész. Mihalickónak az anyára gondoltam. Igen. Arra gondoltam, igen. Na jó. Leteszem akkor azt. Még nincs ott az a valaki? Ja, most érek még csak oda. Fél hét, ha mondta, hogy odaér. Érted? Csak én hát elindultam 6 órakor, lassan-lassan lépkedek. Aha. Majd csak odaérek. Nézd, a rendőrök valamit csináltak. Valakit elütöttek. Mit csinált? Nem tudom. Kint vannak a rendőrök, kint van mindenki. Itten. Nem tudom, hogy most elütöttek valakit, vagy mi van. Nem tudom, mami. Jaj, de van rendőrök, nem a... Kábelosok vannak itten. 3-4-5 autóval. Na. Na jó, leteszem akkor. Na, szédesanyám, akkor Vigyázz magadra. Hívjál, hogy akkor végül vége lesz, hogy akkor már ti úgy is alszatok. Hát gondolom, hogy elalszunk már addigra. Hát akkor csak aludjatok. Na, édesanyám, akkor jó éjszakát. Majd hívsz reggel. Így van, reggel 6 óra, akkor hívlak, jó? Jó, szia, szia, jó éjszakát. Szia, szia, jó éjszakát. Szia. Szia. Szia. Szia.